σχιζοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουό συκοφαντών. Dan in a Rufianos o Costas a Bogdanos. Dan in a Rufianos o Costas o Bogdanos. Dan in Rufianos o Costas o Bogdanos. Dan in Rufiano o Costas o Bogdanos. Dan in Rufianos o Costas o Bogdanos. Dan in Rufianos o Costas o Bogdanos. Dan in Rufianos o Costas o Bogdanos. Νομίζω έχουμε βρει καινούριο σήμα στην εκπομπή. Μόνιμο σήμα στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε την Ελληνοφρένεια. Ελαφρώς σακατεμένη, όπως τις προηγούμενες μέρες έχετε παρατηρήσει. Είμαστε με αυτό το ειδικό εφέ, θα λέω κάθε μέρα, που βάζουμε στη φωνή του Θήμιου για να έχει ένα ενδιαφέρον το ακρόαμα ξεχωριστό να είναι όπως έχετε συνειδηθήσει τα τελευταία 20 χρόνια. Οπότε κάνουμε μια ανανέωση με τρόπους έτσι. Τεχνιέντος θα λέγαμε. Για να αποκτήσει ενδιαφέρον το ακρόαμα. Ακούτε παραπολιτικά στους 90,1. Και καλησπερίζω και τον Θήμιο από την τηλεφωνική γραμμή. Και το κάνουμε πολύ καλά αυτό το εφέ. Και το κάνουμε. Φαίνεται. Πολύ καλά, πολύ καλά. Επιτυχημένο είναι... και με συνέπεια. Κοίταξε να δεις, εμείς τόσα χρόνια με εφέ, τα μπι που βάζουμε, τα τηλεφωνικά, ναι, το ένα, το άλλο. Μπορούμε και σε εμάς. Είμαστε μαθημένοι, γιατί μόνο στους άλλους, γιατί μην βάλουμε και σε εμάς. Σήμερα έχουμε ένα μάστερ, ας το πούμε. Δεν θέλω να βλογάμε τα γένια μας. Όχι. Αλλά το ξέρουμε το έργο. Και ξεκινήσαμε με τις φωνές από όλο τον κόσμο που λένε ότι δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Ναι, εγώ θα κάνω κάθε μέρα αποκατάσταση. Όλοι πρέπει. Της αλήθειας, γιατί οφείλουμε και στην κοινωνία, όχι εδώ τώρα στην εκπομπή μόνο. Είναι διατήρηση ιστορικής μνήμης αυτό, Αποστόλη. Αφενός, αφετέρου, αλήθειας. Τον πετυχαίνει κάποιος τυχαία στο δρόμο του. Ναι. Δεν θέλω να ευχηθώ σε κάποιον κάτι τέτοιο. Τον πετυχαίνει όμως τυχαία στο δρόμο του. Να μην σκεφτεί, αμάν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι Ρουφιάνος. Νομίζω θα δώσει και συνέντευξη σε εκπομπή τη Δευτέρα. Άκου τώρα, Δευτέρα εκπομπή πού, στο Λιάγκα? Όχι. Στο Λιάγκα, πιο πάνω. Στη Σκορδά. Πιο πάνω, παιδί μου, χρονικά, βράδυ. Βράδυ, στο Δελτίο, στη Σία Κοσιόνη. Όχι, πιο πάνω. Έχει κι άλλο, στο Τσίμα, ναι. Όχι, ο Τσίμας έχει άλλη μέρα. Ναι, πού? Πιο πάνω. Στο ενώπιο συνοπείο, αν θυμάμαι καλά, αν είδα καλά, γιατί. Κι εγώ δεν είδα καλά. Συγχώρεσαι με, μπορεί να μην έχω δει καλά. Καλά, είσαι και γέροντας, καταλαβαίνω. Ναι. Μπορεί τα ματάκια. Σακατεμένος και όλα αυτά. Στο ενώπιο συνοπείο, κοίτα να δεις. Ωραία. Ναι. Εντάξει. Να μάθουμε τι θα μάθουμε. Να πει ο βουλευτής. Τι γίνεται. Γιατί δεν γίνεται τώρα ο βουλευτής να τον πνίγει το δίκιο και να μην έχει ένα βήμα. Πρέπει πάντα να υπάρχει ένας πρόθυμος να δώσει βήμα σε τέτοιες περιπτώσεις. Σωστό. Και πρέπει να ξέρουμε εμείς οι πολίτες. Μπορεί να θέλουμε να τον ψηφίσουμε, να εκτιμήσουμε την άποψή του. Αφενός. Αν και λίγο νωρίς είναι. Δεν ξέρω εγώ, θα το έχουμε ξεχάσει φοβάμαι μέχρι τότε. Μήπως πρέπει να τον ξανακαλέσουν. Θα δούμε. Μέχρι τώρα. Αυτό τι είναι, μια σειρά που κάνει ο Χατζηνικολάου. Έχω δει, είχε το Μαρκουλάκι, το Χιλάκι και αυτά με ηθοποιούς. Τώρα είναι και ο Μπογδάνος, έχει διάφορες τέχνες. Το lifestyle. Τώρα το γύρισε σε ποιητές. Ναι. Ας πούμε. Και όλο αυτό ξεκίνησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φαντάσου. Ναι. Ο καλύτερος δηλαδή. Κοίτα να δεις, όντως, ένας. Ένας και ένας. Λοιπόν, σήμερα τι είναι, δεν θα πω εγώ τι είναι, τι ημέρα είναι, θα ευχηθεί ο αρμόδιος. Ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, επιτρέψτε μου 2-3 λεπτά να τελειώσω με ένα άλλο θέμα. Είναι και παραμονή του Αγίου Νικολάου και θέλω να ευχηθώ σε όλους τους νίκους και στη νίκη, τις νίκηδες χρόνια πολλά. Ναι, εν είδη για κουμάτου, ας πούμε. Αντί για... Ο Τσακαλώτος. Ναι. Ευχή Τσακαλώτος. Και οι νίκηδες. Και οι νίκηδες. Εύχεται στις νίκηδες. Ναι, το είπε χθες βέβαια που ήταν παραμονή. Είναι ανήμερα σήμερα. Είναι ανήμερα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους νίκους και στις νίκηδες. Όπως λέει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί θα μαζεύονται εκεί ο Τσακαλώτος στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και θα λέει είχαμε πολλές νίκηδες. Το 15. Ή θα λένε τι γιορτές έχουμε σήμερα, τι υποχρεώσεις ξέρω εγώ. Ναι, όχι, εγώ μιλάω για τις πολιτικές νίκηδες. Αυτές τις νίκηδες, ναι, καλά. Ναι, είχαν οι νίκες δεν υπάρχουν ως πληθυντικός, είναι οι νίκηδες. Ναι. Όχι, εντάξει, δόκιμο είναι με αυτά και με αυτά, σιγά έτσι κι αλλιώς. Και ο Τσακαλώτος στη σάτυρα και στον πνευματικό κόσμο της χώρας. Από τα LOL και τα OMG το νίκηδες επήραξε. Εντάξει. Τι εντάξει. Άλλη κατηγορία το ένα, άλλη το άλλο. Πώς την είδες, Μπαμπινιώτης ξαφνικά. Όχι, λοιπόν, ναι. Έχουμε πρωθυπουργό, όπως όλοι ξέρουμε. Και ευτυχώς τον μεγάλο ηγέτη Κυριάκο Μητσοτάκη, το λαοπρόβλητο. Το οποίο όμως, τον οποίο κάπως δεν έχουμε γνωρίσει καλά, γιατί εντάξει τον ψηφίσαμε, εντάξει τσιμπήσαμε με αυτά που λέει, γιατί τα λέει σωστά και τα κάνει και σωστά πάνω απ' όλα. ένα και ένα. Αλλά δεν πρέπει να γνωρίσουμε τον άνθρωπο λίγο παραπάνω από αυτό που, από αυτό που βλέπουμε, ή αυτό που βλέπουμε να το γνωρίσουμε με λεπτομέρειες. Αν τρώει ντολμαδάκια εννοείς. Όχι, αυτά υπάρχουν αρμόδιοι δημοσιογράφοι να τα ρωτήσουν. Αλλά εμείς να μάθουμε 2-3 πράγματα παραπάνω, ρε παιδί μου, για τη φυσιογνωμία του. Για τον άνθρωπο Κυριακό. Τον άνθρωπο Κυριακό, αλλά αυτό που βλέπουμε, το, που βλέπουμε τι βγάζει στο μέσα. Δηλαδή, τι σημαίνει, ξέρω εγώ, το γουρλό το μάτι στον ψυχισμό. Παράδειγμα, λέω εγώ τώρα. Δεν υπάρχει ένας αρμόδιος. Υπάρχει λοιπόν αρμόδιος. Και βγήκε στο Σταρ, έκανε σχετικό ρεπορτάζ στο Σταρ, φυσιογνωμιστής. Ναι, να μας εξηγήσει ακριβώς τι είναι το τούτο του Κυριάκου ή τι σημαίνει σε σχέση με τον Ερντογάν και όλα τώρα αυτές τις μέρες που συναντηθήκανε. Η χειραψία, τι σημαίνει, αν του κάνει κολοδαχτυλάκι από μέσα, άμα τι και πώς. Οπότε θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του ρεπορτάζ από το φυσιογνωμιστή έτσι, του Σταρ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από την αρχική χειραψία βλέπουμε ότι ο Ερντογκάν απλώνει το αριστερό του χέρι και κρατά το χέρι του κυρίου Μητσοτάκη από κάτω, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης κρατά το αριστερό του χέρι πίσω. Η κίνηση αυτή μπορεί να υποδηλώνει θέρμη, αλλά και πρόθεση για έλεγχο. Να τα... έτσι. Έλεγχος ποιον, ποιος σε ποιον. Ο Κυριάκος στον Ερντογκάν τώρα, ποιος σε ποιον. Τι ρωτάμε τώρα. Φαίνεται, κοιτώντας το, αυτό καταλαβαίνει κανείς. Επίσης έχει και το ένα χέρι πίσω. Μήπως κάνει σταυρό, μήπως δεν το εννοεί. Μήπως κάνει. Όπως κάναμε μικροί, δεν ξέρω. Γιατί το κρύβει το χέρι. Έχει και δεύτερο μέρος το ρεπορτάζ. Έχει και δεύτερο μέρος. Σε ένα στιγμιότυπο, στην έκφραση του κύριου Μητσοτάκη, διακρίνεται μια υφή αυτοπεποίθησης. Σχετικά με τα υποσυνείδητα μηνύματα που εκπέμπουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του κύριου Ερντογκάν αλλά και του κύριου Μητσοτάκη, σύμφωνα με τη μέθοδο της μορφοψυχολογίας και φυσιογνωμικής, το πρόσωπο του κύριου Μητσοτάκη είναι πιο επίμικες, είναι ισορροπημένο σε πλάτος, με ανεπτυγμένες τις ανώτερες εγκεφαλική και συναισθηματική ζώνη. Τα επιμέρους χαρακτηριστικά, τα μάτια, η μύτη, το στόμα, είναι πιο εκλεπτισμένα και εσωτερικευμένα. Υπάρχει διαπραγματευτική ικανότητα, υπάρχει δυναμισμός αλλά και εσωτερικευμένα συναισθήματα. Η έκφραση είναι περισσότερο διπλωματική, με επιμονή πάντα στο στόχο. Όλα αυτά κοιτώντας τον Κυριάκο. Ναι, αυτή η μουτσούνα βγάζει όλα αυτά από πίσω. Έχει μια υφή αυτοπεποίθησης. Είναι επιστήμη. Ο φυσιογνωμιστής έχει σπουδάσει επιστήμη. Είναι επιστήμη, με τα δύο χέρια. Και βλέπει αυτό το πράγμα στον Κυριάκο. Ναι. Επειδή δεν το βλέπεις εσύ που είσαι άσχετος. Ναι, λες εσύ άσχετος, που ξέρεις. Καλά, δεν ξέρω, εγώ γι' αυτό ακούω τον επιστήμονα για να καταλάβουμε. Βέβαια και ο ελληνικός λαός με το 40% κάτι είχε δει. Ενστικτοδός όμως, χωρίς να μπορεί. Έρχεται και επιστήμονας και το επιβεβαιώνει όλο αυτό. Το επιβεβαιώνει γιατί ο λαός το είχε δει, χωρίς να ξέρει να το πει. Ναι. Τι είναι όλο αυτό που βλέπω, που βιώνω, τι είναι. Και είναι αυτό όλο που περιέγραψε. Ναι, ναι, αυτό μπράβο, η υφή αυτοπεποίθηση σε μένα μάλιστα. Εγώ χαίρομαι για τη χώρα μου που έχουμε έναν τέτοιο άνθρωπο που επιβεβαιώνεται και από φυσιογνωμιστή ότι είναι ο καλύτερος. Ναι, ναι, όχι, είναι με πιστοποίηση πια. Δεν είναι τώρα. Όλοι λένε ότι είναι ο καλύτερος. Τα μέσα ενημέρωσης, όλα. Όλα όμως. Ο λαός που τον ψήφισε. Ναι. Ο φυσιογνωμιστής. Δεν έχεις κακό. Και 15 υπουργοί. Κακό λόγο δεν έχεις να πεις. Όχι. Δεν έχει δώσει κιόλας. Δεν υπάρχει στοιχείο, τίποτα, τίποτα. Και αφού τα ΜΜΕ το λένε, άρα είναι έτσι. Προφανώς. Και γιατί είναι αυτά τα κυρίαρχα ΜΜΕ. Άμα ήταν να είχαν τη μαγιά να είναι άλλα. Αυτά είναι τα κυρίαρχα γιατί λένε αλήθειες. Μα γι' αυτό. Και δεν είναι τυχαία. Κατευθυνόμενα. Μπράβο. Έχει και τρίτο μέρος. Έχει και τρίτο. Ναι. Σε αντιδιαστολή, το πρόσωπο του κύριου Ερντογκάν έχει τις εξής ενδείξεις. Το σχήμα του έχει αναπτυγμένες τις ανώτερες εγκεφαλική και θυμική σε πλάτος. Υπάρχουν χαρακτηριστικά με τονικότητα, με δυναμισμό στην εκδήλωση συμπεριφοράς, αλλά και έλλειψη εκλεπτισμού στη μύτη, στα μάτια και στο στόμα. Η έκφραση είναι άμεση, δίχως φιλτράρισμα και υποδηλώνει κυρίαρχη, οργανωτική και μεθοδική σκέψη, υποκινούμενη όμως από συναισθηματική ένταση, με ανεξέλεκτες επιθυμίες και εκτιτικότητα. Υπερέχουμε. Προφανώς. Υπερέχουμε, θα έλεγα από τον εχθρό. Η σύγκριση μας ευνοεί πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς. Ωραία ιδέα είχαν το Σταρ να βάλουν το φυσιογνωμιστή να κρίνει και να βγάλουν συμπέρασμα τέλειο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουν σκεφτεί κανάλια να γλύψουν και να γλύψουν. Τόσο. Πραγματικά. Ποικιλία δεν είχε σκεφτεί άλλος. Δηλαδή τα άλλα κανάλια το έχουν φτάσει μέχρι μια προσωπογραφία, ας πούμε, μια συνέντευξη. Ναι, ναι, ναι. Τώρα εδώ. Τέτοιο γλύψιμο, το επόμενο τι είναι, να πούνε το ζώδιό του είναι ανάδρομος, άρα κάτι. Προφανώς, ο Λεφάκης έχει το λόγο για τα επόμενα. Γιατί δεν το λένε, γιατί δεν βγαίνει, Λίτσα η πατέρα, σιγά, η συμπήλη, κάποιος. Θα κλιμακωθεί η επίθεση, θα κλιμακωθεί. Ναι. Κάτι ότι παίζει τένις, ότι πόσο καλούλης είναι, ότι βρήκε ας πούμε μια πασχαλίτσα και την έσωσε. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό θα το πούμε το Πάσχα όμως. Αλλά όπως λέει ο λαός. Γιατί η πασχαλίτσα έχει μόνο το Πάσχα. Έχει και τώρα. Όχι Πασχαλιά στο φυτό, η Πασχαλίτσα. Ναι, ναι, την Πασχαλίτσα τη μικρή αυτό. Ζει ένα μήνα, ζει η Πασχαλίτσα, δύο εβδομάδες. Δεν ξέρω, θέτεις πολύ σοβαρά θέματα. Βέβαια θα τα θέτω. Και είμαστε ανέτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Και δεν έχουμε και έναν ειδικό περί Πασχαλίτσας να μιλήσει. Για βγάλε έναν ειδικό, να βγάλω, ώστε να αποδείξουμε ότι ο Κυριάκος είναι καλός στο να σώζει και Πασχαλίτσες. Ας πούμε, ναι. Ελληνίδες Πασχαλίτσες, όχι καμιά ξενόφερτη. Προφανώς. Φέρνουν αρρώστιες οι ξένες. Ελληνίδες Πασχαλίτσες. Λοιπόν, υπάρχουν όμως. Όντως. Όπως λέει όμως ο λαός, haters gonna hate. Έτσι. Δηλαδή. Οι μισητές πρόκειται να μισήσουν. Γιατί τα καλά τα είπαμε όλα αυτά, αλλά υπάρχουν και οι haters. Και ποιοι είναι οι haters, τα αδικημένα κομματόσκυλα που έμειναν απ' έξω. Λοιπόν, εδώ ακούμε τον κύριο Πατέρα, τον για λίγο διοικητή της Καρδίτσας. Για 24 ώρες. Του νοσοκομείου. Όπου δεν τα παραβλέπει όλα αυτά της φυσιογνωμίας του Κυριάκου και αρχίζει την αμφισβήτηση. Εσείς βγήκατε σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι και είπατε ότι εγώ συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό και τα είχα ζητήσει αυτά από τον Ιούλιο. Λένε λάθος να δώσει τον Πρωθυπουργό ο Κώστας Πατέρας. Όταν εσένα σου φέρονται με τον τρόπο που σου φέρονται, τι θα κάνεις? Δεν θα πεις την αλήθεια? Θα τον δώσω. Δεν τον δίνεις. Αυτά που είπα, αυτά που είπα είναι αλήθεια. Και φυσικά θα πω ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι ψεύτης απέναντί μου. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος με ενέπαιξε. Όταν σε χτυπάει στην πλάτη σου, θα το δούμε και εμείς. Με κάλεσε, συζητήσαμε ενώπιον τρίτου προσώπου. Για πείτε, κύριε Κώστα. Ένα υψηλά ειστάμενο πρόσωπο. Άρα δεν είναι. Όχι, λέω, δεν είναι δικό σας φίλος. Άστο να το πει ποιος είναι, παιδί μου. Ήταν πολύ στο δωμάτιο. Κι άλλο απ' έξω. Είχαμε και ακουστικά κούκα. Επ' έξω από την πόρτα ακούγονταν όλα. Είναι ψεύτης λοιπόν, γιατί άλλα σας είπε εκεί. Άλλα μου υποσχέθηκε, Βασίλη. Να τα λέμε αυτά. Είναι σωστό. Και στο κάτω-κάτω. Δεν έκανα, βρε παιδιά. Μη με βάζει. Δεν είχα ένα πρόβλημα εγώ. Αν τα προσώματα μου ήταν λίγα, θα βάλουν τον οποιονδήποτε τσίγκα. Ψεύτης ο Πρωθυπουργός. Απασφάλις ο πατέρας. Πατέρας εκτός ορίων. Εμφύλιος βλέπω. Τώρα άρχισε να τα λέει, μια εβδομάδα μετά. Τι γίνεται? Έχουμε θέματα. Έχουμε θέμα στην ακροδεξιά πολυκατοικία. Τι συμβαίνει? Εδώ είναι λίγο δεξιά, μάλλον. Μάλλον δεν έχει σημασία. Τι σημασία είναι η πολυκατοικία που ξέρει να βολεύεται και θέλει να βολεύεται. Έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι δεξιά, ακροδεξιά, γιατί λίγο πριν ήταν με τον Καμένο ο κύριος Πατέρας, οπότε στήριζε και το ΣΥΡΙΖΑ. Τα χρόνια που οι ΑΝΕΛ στήριζαν το ΣΥΡΙΖΑ. Με τον Καμένο ή με τον Λεβέντη ήταν? Με τον Καμένο, στους ΑΝΕΛ. Με τον Καμένο. Στους ΑΝΕΛ. Ναι. Οπότε θέλω να πω είναι αυτή η κατηγορία συμπολιτών μας που δεν έχουν θέματα με κόμματα, τέτοιες διαχωριστικές γραμμές. Είναι πότε ευνοούμε, πότε δεν ευνοούμε από αυτό που λέγεται Ελλάδα. Καλά, καθόλου δεν εκτίμησε τη φυσιογνωμία αυτή που μας είπε ο ειδικός? Όχι. Και το λέει ψεύτη. Είδαμε εμείς την ανάλυση της φυσιογνωμίας του Κυριάκου το ψεύτη. Τώρα θα πρέπει το Σταρ να βγάλει φυσιογνωμιστή για τον πατέρα. Ας πούμε, πρέπει να αποδομήσουμε τον πατέρα. Οπότε φυσιογνωμιστής για να δείξουμε ότι ο πατέρας δεν ξέρει τι λέει, δεν τα λέει αληθινά. Ή να βγει να διαψεύσει ο φυσιογνωμιστής ότι δεν είναι ψεύτης ο πρωθυπουργός. Ορίστε, φαίνεται από τη μάπα. Μπράβο. Ναι, κόψτε μάπα και βγάλετε συμπέρασμα. Ναι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το σύνθημα των φυσιογνωμιστών. Αυτό είναι το σύνθημα των φυσιογνωμιστών, ναι, οι Ενωμένοι, από την Ένωση των φυσιογνωμιστών. Αφού περάσαμε λοιπόν στο θέμα βολέματος και λαμογιών περί βιογραφικών και μη βιογραφικών, ο κύριος Διαματάρης, που ο Υφυπουργός Εξωτερικών παραιτήθηκε χθες, δεν το βίωσε όλο αυτό πολύ καλά. Είχε μια λύπη δηλαδή σε όλο αυτό το πράγμα. Λογικό. Λογικό είναι. Δηλαδή δεν το χάρη. Όχι επειδή έχασε τη θέση τώρα, μην νομίζει, επειδή δημιούργησε θέμα στην κυβέρνηση. Γι' αυτό το πέρασε βαριά. Ναι. Και ο κύριος Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είδα και την ανακοίνωση του κυρίου Διαματάρη. Α, τι. Ο οποίος δεν λέει έσφαλα. Είχα άλλο βιογραφικό. Ήμουνα σε εταιρείες που δεν θα έπρεπε να είμαι σε εταιρείες. Ενώ ήμουν υπουργός. Λέει κακόβουλοι, τα έβαλαν με μένα για να πλήξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, δηλαδή το αποδίδει όλο κάπου αλλού. Όχι ότι ο ίδιος δεν έχει πράξει κάτι. Το ότι είχε περάσει από το Κολούμπια να δει κάτι φίλους, αλλά ποτέ δεν τέλειωσε. Και το έβαλε ως στοιχείο. Και το έβαλε ως στοιχείο, αυτό δεν είναι και. Δεν αναφέρει καμία, ούτε μισή προτασούλα αυτοκριτικής δεν υπάρχει μέσα εκεί για αυτό που έγινε. Τι αυτοκριτική? Είναι κάποιοι κακόβουλοι που τα βάλουν μαζί του. Εδώ ο Πέτσας αυτό που λέει είναι ότι αφού έχει εμπειρία τόσα χρόνια σε αυτό, τι συζητάμε για το βιογραφικό? Ας ακούσουμε τον Πέτσα. Μάστερ στο θράσος, οι κήρυκες στις αριστείες, μάστορες της εξαπάτησης. Για το θέμα του κυρίου Διαματάρη, επιμένει. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει, ο κύριος Τσίπρας κάνει ιδιαίτερη αναφορά και η Αυγή το έχει και πρωτοσέλιδο θέμα. Τι απαντάτε? Είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχει απαντήσει ο ίδιος ο Υφυπουργός, ο κύριος Διαματάρης, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι η αναφορά σπούδασε, που όντως ο άνθρωπος σύμφωνα με όλα τα στοιχεία σπούδασε κάνοντας το μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, δεν ολοκλήρωσε στο τέλος για οικονομικούς λόγους, όπως ίδιος λέει. Εντάξει. Πολλοί το κάνουν αυτό και στην Ελλάδα. Μπαίνουν σε ένα πανεπιστήμιο, δεν τα τελειώνουν. Αλλά δεν βάζουν ότι το έχουν τελειώσει όμως. Ρε παιδί μου, δεν βάζουν. Μπορεί να το βάζουν και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι. Είναι δημόσιο πρόσωπο, γι' αυτό το είδαμε. Και άλλοι μπορούν να το κάνουν. Και αν συνηθίζεται. Στα προσόντα και είσοδο σε πανεπιστήμιο και έξοδο. Δεν ζητήθηκε έξοδο. Ναι, αυτό. Δεν είναι. Τη μόνη έξοδο που είχε ήταν Ρίτα Χέιγουρθ. Δεν είχε κανονική από το κολλήγιο. Τα λες και τα μπλέκεις όλα και τα φέρνεις. Πετάω και ένα αστιάκι που και που για να κρατάω το κοινό σε γρήγορση. Μπράβο, το έχω καταλάβει. Κατάλαβες, για να μην γκρεμάει. Λοιπόν, έχουμε και δεύτερο μέρος του κυρίου Πέτσα. Δεν αναφέρεται όμως αυτό στο βιογραφικό, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και ότι είσαστε εκείνοι οι οποίοι είχατε διατυπανίσει ότι σε θέματα που έχουν να κάνουν με τους ικανούς και άξιους οι οποίοι θα καταλάβουν. Συγχωρείτε. Αξιώματα. Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα, γιατί πράγματι ο κόσμος έχει δίκιο να διαμαρτύρεται όταν υπάρχει μια σύγχυση. Να διαλύσουμε τη σύγχυση. Ο κύριος Διαματάρης είναι υφυπουργός. Ο κύριος Διαματάρης επιλέχθηκε ως υφυπουργός για τον απότιμο ελληνισμό λόγω της μακράς πορείας που έχει για τα θέματα αυτά, πολλές δεκαετίες, και δεν νομίζω να αμφισβητεί κανείς αυτό το κομμάτι. Άλλο πράγμα θα ήταν να πει κανείς ότι έρχεται κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι κοντά στην κυβέρνηση και σε έναν διαγωνισμό επικαλείται ένα τυπικό προσόν το οποίο δεν έχει για να πάρει τη θέση από κάποιον άλλον. Εκεί να καταλάβω οποιαδήποτε κριτική ασκείται. Εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο είναι διαφορετικής φύσεως και θέλω αυτό ο κόσμος να το καταλάβει. Είναι ζήτημα ηθικής τάξης το να είναι κάπως μια αναφορά η οποία δημιουργεί παρερμηνία. Φυσικά και είναι. Και γι' αυτό ο άνθρωπος εξέφρασε τη λύπη του. Εντάξει, τώρα και ο όρος άριστη μπορεί να είναι σχετικός. Μπάζει λίγο, αλλά οκ. Okay. Εγώ κρατάω το τελευταίο ότι ο άνθρωπος εξέφρασε τη λύπη του. Ναι, άμα λυπάται, τι συζητάμε τώρα. Άμα λυπάται, παραγράφονται όλα. Εγώ πιστεύω μπορεί να κάνουμε και undo, να τον πάρει πίσω, αφού λυπάται. Κάνεις μια δολοφονία. Ναι. Μετά λες, λυπάμαι. Ναι. Δεν έπρεπε να σκοτώσω. Και είναι αλλιώς τα πράγματα. Αθώς. Έτσι, λοιπόν, και ο κύριος Διαματάρης, ο υπουργός. Βεβαίως, τι θα έλεγε αν αυτό το είχε κάνει Σιριζέος υπουργός, τι θα έλεγε ο Πέτσας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία. Τα είδαμε τι λέγανε τόσα χρόνια, τα είδαμε τι λέγανε. Όπως όταν κάνανε ή του ΣΥΡΙΖΑ τέτοια, τι έλεγε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Το γνωστό που γίνεται πάντα σε όλα αυτά. Ναι. Το προφανές πρόσχημα δεν μπορούν να το τηρήσουν. Ποιο πρόσχημα δεν έχει. Είναι τόσο λίγοι. Ένα πρόσχημα λογική. Είναι τόσο λίγοι, παιδί μου. Ποια λογική, είναι παράλογο όλο. Είναι λογικό ότι όταν είναι 40-50 άτομα και άλλοι 1000 σε έναν κρατικό μηχανισμό θα γίνουν και λάθη, θα αυλεψίες, κάποιος θα ξεφύγει, φεύγει, έρχεται ο επόμενος. Ούτε αυτό δεν λένε. Σημασία έχει που, και που βάζει τον πύχη. Ναι, προσπαθούν να δικαιολογήσουν το αδικαιολόγητο και γίνονται ρεζίλιο όλοι μαζί. Και για χαζά θέματα τώρα, δεν είναι κανένα σοβαρό θέμα αυτό του Διαματάρη. Που και εμάς μας λυπεί πολύ αυτό. Και εμάς μας λυπεί. Πολύ μας λυπεί. Αλλά ευχαριστούμε, λυπεί είναι αυτό. Ευχαριστούμε για την τροφή που μας δίνουν. Λοιπόν, Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούτε. Της Παρασκευής, ελαφρώς διαμορφωμένη. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ειρήνη Λεγάκη. Μπορείτε να μας τηλεφωνείτε όταν δεν με ακούτε στο μικρόφωνο, στο 211 10 80 8 80, δηλαδή στις διαφημίσεις όταν ακούτε τηλεφωνικό κέντρο ή τραγούδια. Θα δώσουμε το σινιάλο. Σήμερα, εκτός των άλλων, είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί σαν σήμερα. Αφενός έφυγε από τη ζωή ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Το 90, Το 90. Και πριν από 11 χρόνια έφυγε βιαίως από τη ζωή ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος από σφαίρα Μπάτσου. Τον δολοφόνησε ο Κορκονέας. Να θυμίσουμε ότι ο Σαραλιώτης έχει κριθεί ο ένας από τους δύο αστυνομικούς αθώος. Ο δε Κορκονέας είναι ελεύθερος. Κάτι που έχει αναγκάσει τον ίδιο τον Αριοπάγο να επανεξεταστεί όλη αυτή η αθωτική απόφαση. Είναι όμως έξω. Ελεύθεροι και οι δύο. Ναι, και ναι. Έγινε μια δίκη με την επιστράτευση ενός κρατικού και παρακρατικού μηχανισμού για να αποδειχθεί ότι αυτοί δεν είχαν καμία σχέση και απειλήθηκαν από τα 15χρονα. Τα 4-5 παιδιά 15 χρονών στα Εξάρχεια εκείνο το βράδυ. Δύο οπλισμένοι σαραντάριδες μπάτσι. Σαραντάριδες που έγινε ό,τι έγινε, πήγανε παραπέρα, άφησαν το περιπολικό και γύρισαν. Για εκδίκηση. Για εκδίκηση στα παιδιά, απέναντι στα παιδιά. Και σηκώνει ο ένας το όπλο. Και χτυπάει κατάστηθα κατευθείαν. Που βέβαια θυμόμαστε τότε και τις αθλειότητες και του Μέγκα τότε με το μοντάζ που είχε κάνει. Θυμόμαστε και την ιστορία περί εξωστρακισμού της σφαίρας. Όλα αυτά τα παλαβά που ακούγονται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Κάπου χτύπησε σε ένα μπαλκόνι, σε ένα μπαλκόνι η σφαίρα και βρήκε στην καρδιά τον Αλέξανδρο και ότι δεν ήταν ευθεία βολή. Έκανε βόλτες. Δεν είχε σκοπό η αρχική στόχευση να πάει στην καρδιά του Γρηγορόπουλου. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την χθεσινή συνέντευξη που έδωσε η Τζίνα Τσαλικιάνη, η μητέρα του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Στην Νίκη Λιμπεράκη. Μου έκανε εντύπωση παρακολουθώντα το 11 χρόνια μετά αυτή η γυναίκα που τη έχουν σκοτώσει το παιδί. Που ήταν 15 χρονών το παιδί, αναγκάζεται, και αυτό είναι ντροπή για όλους νομίζω, να προσπαθεί τη μνήμη του παιδιού να την αποκαταστήσει. Απέναντι σε όλους αυτούς που λένε ότι τι έκανε εκείνο το βράδυ εκεί, ότι ήταν αναρχικός 15 χρονών, ότι έκανε επίθεση μαζί με τους φίλους του κατά των αστυνομικών και εν ολίγης ότι δικαίως ο άλλος πυροβόλησε και ήταν σε άμυνα. Και αναγκάζεται 11 χρόνια μετά να βγαίνει να υποστηρίξει τη μνήμη του παιδιού της. Ναι, που είναι από τα πιο... είναι και σοκαριστικό. Είναι και τόσο σκληρό. Γιατί έχεις το πόνο, το πένθος και να πρέπει να αποκαταστήσεις και αδικίες που νιώθεις ότι είναι κατάφορες αδικίες. Λοιπόν, ας ακούσουμε το απόσπασμα αυτό, η Τζίνα Τσαλικιάνη, μητέρα του Αλέξανδρου Γορόπουλου. Λίγες ώρες απομένουν μέχρι την επέτειο των 11 ετών από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και θα ήθελα να κλείσουμε με ό,τι έχετε εσείς, ό,τι αισθάνεστε εσείς ότι έχετε την ανάγκη να πείτε. Ο Αλέξανδρος είχε συνεννοηθεί μαζί μου μετά την επίσκεψή του στο σημείο εκείνο που τον είχε καλέσει ο φίλος του για να γιορτάσουν τη γιορτή του Αγίου Νικολάου, να τους πάρω εγώ στις 9 η ώρα και να τους πάω σε κάποιο άλλο, σε κάποια άλλη συγκέντρωση που υπήρχε εκείνο το βράδυ. Ξέρετε, πολλούς αντιεξουσιαστές που περιμένουν να τους πάρει η μαμά τους με το αυτοκίνητό της στις 9 το βράδυ από το κέντρο της Αθήνας. Μπορεί να αποδοθεί στο παιδί αυτό ο χαρακτήρας του αντιεξουσιαστή. Παιδί απόλυτα δεμένο με τη μητέρα του, πονόψυχο, φιλήσυχο, αρκετά πλέον οι διαστρεβλώσεις γύρω από την προσωπικότητά του και την υστεροφημία του. Μέχρι εδώ. Τι θα θέλατε να δείτε αύριο? Θα θέλατε να δείτε κόσμο συγκεντρωμένο ειρηνικά, να τιμά τη μνήμη του παιδιού σας? Θα θέλατε ησυχία, ούτε καν αυτό, δηλαδή τι είναι αυτό που θα θέλατε να δείτε? Θα ήθελα να γίνεται ένα ετήσιο μνημόσυνο του Αλέξανδρου για τον άβικο χαμό του, ειρηνικό, με σεβασμό στην ψυχή του παιδιού. Η Τζίνα Ζαλικιάνη, η μητέρα του Αλέξανδρου. Αναγκάζεται με ένα φοβερό επιχείρημα να πει ότι ήταν ένα παιδί, γιατί το ξεχνάμε, όλοι το ξεχνάμε, ότι ήταν ένα παιδί 15 χρονών, ό,τι και να είναι και ο χειρότερος να είναι, δεν τον σκοτώνεις. Είναι 15 χρονών. Και είπε στη μαμά του, έλα να μας πάρει, να μας πάρει παραπέρα δηλαδή. Για την παιδική αντίδραση, ναι, να συνεχιστεί η γιορτή του Νίκου Ρωμανού, γιατί ο Νίκος Ρωμανός είναι ο φίλος που επικαλούνται εδώ και οι Λιμπεράκοι και η μάνα. Και ο Νίκος ο Ρωμανός είναι ο φίλος που ήταν δίπλα, ακριβώς δίπλα τη στιγμή της δολοφονίας. Ναι. Στα χέρια του Νίκου. Οπότε, ακούγοντας αυτό, μια μάνα που της έχουν σκοτώσει, δολοφονήσει το παιδί, πραγματικά είναι ντροπή για όλους μας. Που υπάρχουν διάχυτες τέτοιες απόψεις στην κοινωνία και να αναγκάζεται να βγαίνει η μάνα να λέει αυτό το πράγμα. Γιατί κάτι αντίστοιχα λέει και η Μάγδα Φίσα, όποτε βγαίνει με όλους αυτούς τους κάφρους, τους Ούγγαρους φασίστες που έχει δίπλα της. Και αυτό νομίζω είναι όλων μας πρόβλημα, δεν είναι της μάνας του ενός ή του άλλου. Και όσο οπότε ας πάμε παραπέρα, ας θυμηθούμε λίγο, ναι, τα γεγονότα. Ναι, θα πάμε και θα ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα, έτσι ένα μικρό έτσι, αφιέρωμα, ένα φόρο τιμής ας πούμε, και που μπλέκει και την απόλυτη του Παύλου Σιδηρόπουλου, αλλά και τον χαμό, τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, σε ένα ηχητικό. Με αυτό θα πάμε στις διαφημίσεις. Ταυτόχρονα μπορούμε να συνομιλήσουμε στο 211 10 80 8 80 και αμέσως μετά η συνέχεια της Ελληνοφρενίας. Τι απειλή μπορούσαν να έχουν δύο άνθρωποι 37 χρονών με όπλα απέναντι σε 4-5 παλικαράκια? Αυτοί σκόνται και φεύγουν. Εκείνη τη στιγμή εμείς κοιτάμε και βλέπουμε ότι είναι ένα παιδί στο έδαφος και ένας φίλος του, ο οποίος τον τραβάει από το χέρι. Να απίστευτη σκηνή, τον τραβούσε από το χέρι για να το σώσει. Οι αστυνομικοί φεύγουν, η δημιουργία φεύγει, αφήνουν τα πράγματα όσοι είχαν, ας πούμε. Έβαλε το όπλο όπου στη θήκη που το είχε, κοιταχτήκαν, ας πούμε, και φύγανε. Κάποτε θα ρωτούν να σου πούν πώς σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πώς σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί. Σε ψέμα τα λένε. Όταν είδα ότι βγάλανε τα όπλα, αυτόματα τραβήχτηκα απλά προς τα μέσα για να με δούνε. Τρόμαξα, εννοείται. Αλλά παρόλα αυτά συνέχισα να τραβάω. Βλέπω έναν αστυνομικό να φωνάζει, να βρίζει και να βγάζει το όπλο και να πυροβολάει. Βασικά το όπλο το κράταγε για την ακρίβεια. Και να πυροβολάει. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί, θα σε πουλήσω. Δολοφονία και μάλιστα ψυχρό. Σαφέστατα. Δεν υπήρχε κάποια πρόκληση παραπάνω από ό,τι σας περιγράφω. Πολύ περισσότερο δεν υπήρχε απειλή. Ήτανε άδικο. Ήτανε δολοφονία. Και όταν θα έρθουν οι χεροί που θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα, υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Έλα, ρε φιλαράκι. Έλα να πούμε, πού είσαι. Εγώ που είμαι, ρε μαλάκα, εσύ που είσαι να πούμε. Πάντως και μένα πέρασα το μυαλό μου αυτό που γράψανε πολύ. Ε, κι όμως δεν είναι αυτό. Το ξέρω, δεν σε πιστεύω, ρε φίλε. Αφού ότι πει είναι ντεκλαρέ. Μια χαρά, το ξέκανε τον άλλον, έτσι. Εγώ φταίω, μωρέ, κόλλησε το χτυκιό. Ποιο χτυκιό, μωρέ, μαλάκα, το έφαγε στο παιδί, να πούμε. Ποιο παιδί, παιδί, μην είναι αυτό παιδί. Ε, γιατί τι είναι, ο Θυμιό. Παιδί δεν τον λε. Φίλε, φίλε, φίλε, ο λόγο του είναι γαμό, γαμό. Σου λέω, έχετε ταιριάξει ο Τέτζερη και το καπάκι. Συμφωνώ, παιδί δεν είναι. Ο άνθρωπος γερνάει στο μυαλό, δεν γερνάει στο σώμα. Αυτό να το καταλάβεις. Το ίδιο λέμε. Άνθρωπος λοιπόν γερνάει στο μυαλό, το μυαλό του είναι παιδί. Λοιπόν, σ' αφήνω και να θυμάσαι, δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Ναι, επίσης πετάει ο Γάιδαρος, φιλιά στα κολομέρια. Και αυτό. Μέσα στο σκοτάδι και στη σκατήλα γενικά της, το ραδιοφόνο και της τηλεόρασης υπάρχουν δύο φωτεινά μυαλά που εύχομαι να πιάσετε τα 100. Το ένα είναι το δικό μου, το άλλο ποιο είναι? Θήνιος Καλαμούκης, σύντροφε. Θήνιος Καλαμούκης. Ναι, ναι. Η πονή της αλήθειας το 2019. Και συνεχίζουμε. Όσο θα υπάρχει αδικία, θα υπάρχει και ένας άλλος παλμός, μια άλλη δύναμη που θα λέει θέλει την αλήθεια. Και όπως έλεγε ο Κώστας Βιδάλης, που τότε τον εκτελέσουν οι χίτες στο 46, όλα στο φως, κύριοι συνάδελφοι. Λοιπόν, είμαι ο Κώστας από το Εγάλαιο. Γεια σου Κώστα. Έχω μια απορία γιατί παρεξηγήθηκε ο κύριος Μπογδάνος. Δηλαδή που τον είπατε Ρουφιάνο. Τον είπαμε, δεν τον είπαμε εμείς Ρουφιάνο, η ζωή τον είπε. Η πράξη σου κύριε Μπογδάνε, έτσι που έκανες, που παρέδωσες στην αστυνομία έναν αγωνιστή που πήγε και μπογιάτισε αυτό το άγαλμα. Του σφαγέα του Τρούμαν. Του σφαγέα του Τρούμαν, που αυτό κανονικά το άγαλμα έπρεπε κάθε μέρα, αν υπήρχε σωστός λαός, να το είχε εξαφανίσει. Να μην υπήρχε, η πράξη σου ήταν ρουφιανίστικη. Μην παρεξηγείτε. Δεν το μπορεί, μωρέ, δεν έχει ευθυξία. Μπογδάνος και ευθυξία είναι δυο αντιφατική όρη, πολύ ωραία. Απλά του το είπατε με το όνομά του, τι είναι. Λοιπόν, σου έχω την άξιστη πληροφορία της ημέρας. Λιθουανός γλύπτης, ο οποίος έφτιαχνε πρωτομές Λένιν, Στάλιν κτλ. Βραβευμένος από το σοβιετικό καθεστώς κατ' επανάληψη. Ναι. Θέλω όνομα. Πες το. Κωνσταντίνας Μπογδάνας. Α, δεν είναι άσχημο. Τρίζουν κόκαλα. Μωρό μου, πες μου αργά και δυνατά τι ακριβώς του θίξατε. Τον ανδρισμό, όχι τον ανδρισμό, την αξιοπρέπεια, την τιμή, την υπόλοιψη. Πάλι. Γιατί τι παθαίνεις? Εγώ τίποτα, αυτού δεν του αρέσει να τα ακούει να το λες. Φτιάχνετε. Του αρέσει. Και να σου πω και το τσιτάτο, δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Ωραίο. Δεν ζηβώ. Αυτό εκεί πέρα, του κάνετε διαφήμιση. Αν δεν του κάνετε διαφήμιση, θα πέθαινε ο καημένος. Άντε. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι δεν καταράστηκα εγώ το Θύμιο να πέσει αυτή τη φορά. Έχω άλωση. Και κάτι άλλο, αυτό που λέτε τώρα για το Πασόκ, για το ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια. Εσείς δεν τα λέγατε ότι το Πασόκ, όλοι έχουν ψηφίσει μια φορά στη ζωή τους Πασόκ? Όλοι. Πού θα βρει άλλους? Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ελληνοφρένια ακούτε τη Παρασκευή. Είναι και ο λαός. Και ο λαός παρών. Ο λαός παρών, όπως μπορούμε. Ακούτε, μας ταλαιπωρεί μια ασθένεια τον τελευταίο καιρό. Ναι, χρειάζεται να το λες. Όλοι οι ασθενείς είμαστε πάνω κάτω. Όλοι οι ασθενείς. Νόημα έχει. Όλοι οι ασθενείς, ναι. Εσύ λίγο παραπάνω. Και δεν εννοώ την εγκεφαλική ασθένεια που την ξέρουμε. Σύντομα θα γιάνουμε, σύντομα θα επανέλθουμε, δρυμύτεροι. Δώστε μας χρονοδιάγραμμα, κύριε Καλαμούκη. Καθορίζω εγώ, κύριε Καρμπαγιάννη. Μάλιστα. Υπάρχει και Θεός, ξέρετε. Είμαστε στα χέρια του Θεού. Για πες. Το είπα μόλις. Να πάρω, να μιλήσω. Κάνει Skype, κάνει FaceTime. Νομίζω είναι απρόσιτος. Μα γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Μα δεν είναι εδώ. Έφτιαξε τον άνθρωπο, είδε μετά τι κάνει ο άνθρωπος και του γυρίζει την πλάτη. Και δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα, κατάλαβες. Ναι, εντάξει, δεν είναι και παράλογο τελείως. Όχι, εγώ αυτό θα έκανα. Έναν εκπρόσωπο. Πάρτε μου έναν εκπρόσωπο του Θεού, κάτι. Εκεί χάνεται το παιχνίδι. Αν μπει σε εκπρόσωπο του Θεού, έχει πάει αλλού. Ναι, αυτό είναι το θέμα, να μην πάμε αλλού. Έχει φύγει, που λέει ο κ. Βασίλης. Έχει φύγει, έχει πάει αλλού. Έχει πάει αλλού. Λοιπόν, ο Άδωνης, ο Μπουμπούκος, ο υφυπουργός Επανάπτυξης, δήλωσε τι δεν κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, από αυτά που όλα κάνει, εσύ τι πιστεύεις ότι δεν κάνει? Από αυτά τα καλά που κάνει η Νέα Δημοκρατία, τι δεν κάνει. Τι δεν κάνει, ναι, από τα δεν καλά. Μου, όχι, όχι από τα καλά. Τα από τα παλαιοκομματικά τι δεν κάνει. Ναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, πιστεύεις εσύ ότι κάνει λαμογές, βάζει κομματόσκυλα, ας πούμε? Όχι, έχουμε αποδείξει γι' αυτό, είναι δυνατόν? Δεν έχουμε αποδείξει γι' αυτό. Όχι. Πιστεύεις ότι διορίζει ημετέρους? Όχι, τώρα. Πιστεύεις ότι τώρα κάνει φωτογραφικές, ας πούμε, διαγωνισμούς? Όχι, λέει. Μα είναι δυνατόν? Όχι. Αυτά τα κάναν οι άλλοι. Ούτε απευθείας αναθέσεις. Ποιοι άλλοι? Όχι, ήταν... παιδί μου, τι είναι αυτά. Αυτή ήταν η άλλη όλα αυτά τα χρόνια. Τι εννοείς η άλλη? Αυτή ήταν η άλλη. Ένα που δεν κάνει και μας ενημερώνει ο Άδωνης, δεν κάνει ρουσφέτια. Α. Το ξέρεις? Όχι. Το λέει ο Άδωνης. Και ερχόμαστε σήμερα σε ένα ναυπηγείο που έχει 6 πλοία που φτιάχνουν ταυτόχρονα στη ράδα, που έχει 70 πλοία που περιμένουν να μπουν να πιάσουν σειρά. Δεν σας κρύβω, κύριε Ξενοκώστα, και το λέω σε εσάς, αλλά να ακούσουν οι εργαζόμενοι σας, γιατί σε αυτούς αξίζουν τα έβγε, ότι μου συνέβη και το εξής αμίμητο, το οποίο είναι πρωτοφανές. Εγώ το λέω τώρα και όχι μόνο ως υπουργός, αλλά αν θέλετε και ως επιχειρηματίας. Ήρθε στο γραφείο μου εφοπλιστής, ο οποίος μου ζήτησε ως ρουσφέτη, δεν κάνουμε ρουσφέτη εμείς γνωστών, νόμιζε ότι κάνουμε. Λοιπόν, να παρέμβω στον κύριο Ξενοκώστα να προηγηθεί το πλοίο της στη σειρά της ράδας της Σύρου, γιατί βιαζότανε. Να τα. Νομίζω το γέλιο τον από κάτω, αυτό όταν είναι. Λέει δεν κάνουμε ρουσφέτια. Γι' αυτό το άφησα. Το γέλιο το δεν κάνουμε ρουσφέτια. Αυτό τελείωσε, εντάξει. Δεν κάνουμε ως γνωστό, λέω ως γνωστό, δεν κάνουμε εμείς ρουσφέτια. Αυτό τελείως απαντήθηκε άμα τη εμφανίσει. Τον αποδόμησαν οι από κάτω τελείως. Κανονικά, ναι. Λοιπόν, επειδή σήμερα είναι Παρασκευή και έχουμε και αφιερώσεις, τηρούμε το πρόγραμμα το κανονικό, όπως το κάνουμε. Είναι λίγο στενά τα περιθώρια. Θα ακούσουμε κι άλλο ένα μέρος του λαού. Α. Ναι. Για να επιστρέψουμε μετά για τις αφιερώσεις. Θα ακούσουμε το λαό τώρα. Όχι. Mm-hmm. Γιατί μου κάνει. Break τώρα. Όχι, λαό και break. Λαό, break, αφιερώσεις, Χρήστο μου. Ο οποίος είναι φρέσκος λαός. Είναι φρέσκος λαός. Μιλήσαμε χθες. Έλα. Και προχθές. Όλα καλά θα πάνε, Χρήστο μου, μην αγχώνεσαι. Έχει λοιπόν, αγχωθεί ο Μυρίδης. Αγχώθηκε λίγο ο Μυρίδης, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα ακούσουμε λίγο το δεύτερο μέρος του λαού. Πάμε σε διαφημίσεις. Ταυτόχρονα μπορούμε να συνομιλούμε στο 211-1080-880 και επιστρέφουμε για τις αφιερώσεις. Καλημέρα, Αποστόλη μου. Καλημέρα. Τι έγινε? Καλά. Λείψατε. Επιστρέφουμε σιγά-σιγά. Μπράβο, γύρω Ζανοθύμιος. Πολύ ωραία σήμερα. Τελικά, έκανε μήνυση ο Μπογδάνος σε εσάς. Εξώδικο έστειλε. Έστειλε εξώδικο. Στους 25.000 μαλάκες. Συγγνώμη και όλα που το λέω έτσι. Ποιος σας στείλει εξώδικο που έβαλαν αυτό το ηλίθιο το φασιστάριο στη Βουλή? Όλοι εμείς. Όλοι εμείς. Έτσι, μπράβο. Τι κάνεις, αγάπη μου? Καλά, εσύ? Η Μαρία είμαι από Θεσσαλονίκη. Μπράβο, Μαρία. Τι έγινε, Μαρία μου? Τι να γίνει, αυτός ο μήνας δεν μας πήγε καλά. Και σε εσάς και σε μένα. Λίγο τον ηλαιό γλίτωσα, πρώτο μήνας. Α, καλά είναι. Ο ηλαιός είναι αυτό που λέμε ηλαιός. Αυτό. Όχι. Ναι, άστα. Είχα μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, τα περαστικά μου, εκτός από αυτό, μήπως αυτός ο Ερντογάν θα κάνει για αντιπερισπασμό, να μην βλέπουμε τα χάλια, τα εσωτερικά. Μωρέ, μήπως εγώ άλλο λέω, μήπως είναι η ώρα να αγοράσουμε τίποτα εξοπλιστικά, μα αφού οι συμμαχοί μας απειλούνε. Ακριβώς. Δεν λέω ότι είναι στημένο όλο αυτό, αλλά μήπως υπάρχει αναγκαιότητα να δώσουμε λίγα χρήματα, να πάρουμε ένα μνημόνιο στην ανάγκη, ένα δανεισμό, ναι. Κάτι, να πάρουμε εξοπλιστικά, βλέπεις, απειλούνε. Απαιτώ ο Γιωργούλης, αν έχει λίγο φιλότιμο, να παραιτηθεί από την Ευρωβουλή. Τον άκουσα χθες και τρελάθηκα. Έσχος. Έχει άγνωστες λέξεις αυτό που είπες, βέβαια. Το φιλότιμο δηλαδή. Ένας πελάτης μου είχε πει, σου έχω πει να δουλέψετε ταξί. Μου λέει, πρόσεξε, ο μαλάκας έχει πάντα δίκιο. Πες τον Καλαμούκι, ο μαλάκας μου είπε, έχει πάντα δίκιο. Ξέρεις τι θα κάνει τώρα ο Κωνσταντίνος, έτσι, ξέρεις τι θα κάνει ο Κωνσταντίνος. Τι? Να με κάνει τώρα εμένα και τους ακράτες να υπερασπιστούμε τον Καλαμούκι. Αυτό, κατάλαβες. Κατάλαβες, δηλαδή, εγώ με τον Καλαμούκι διαφωνώ σε πολλά σημεία, αλλά θα μας κάνει να τον υπερασπιστούμε. Δηλαδή, να πάμε δίπλα να ενωθούμε. Τέλος πάντων, τι είπε ο Μητσοτάκης χθες, ότι δεν βούλιαξε το καράβι της Νέας Δημοκρατίας? Είδες εσύ να βουλιάζει αυτό το σκαρί? Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Κοίταξε, βούλιαξε όμως η χώρα το 2009. Αυτοκτόνησαν γύρω στα 5.000 κόσμος. Ξέρω εγώ, άνθρωποι πήγανε στο εξωτερικό, παιδιά. Γενικώς η χώρα βούλιαξε και πέθανε κιόλας. Η Νέα Δημοκρατία καλά κρατεί, γιατί ο κόσμος είναι ηλίθιος. Έλα ρε Απόστολε να πούμε, εγώ πάει τα σίδερα να πούμε, εγώ μια εβδομάδα μας έχετε γαμίσει. Άκου λοιπόν να δεις, υπάρχουν και οι ελληνοφρενείς, οι εξαρτημένοι. Δεν είναι δυνατόν να φεύγετε να πούμε από εκεί και να μην μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο εμείς. Οι ανώνυμοι ελληνοφρενείς που λέμε. Ανώνυμοι ελληνοφρενείς, ναι, είμαστε ένας σύλλογος. Ναι, το καταλαβαίνω. Ποιοι είναι, εγώ είμαι ένας από αυτούς. Ένας και ένας, αυτός ο σύλλογος είναι όλος για μέσα. Λοιπόν, πότε θα βγείτε κανονικά? Οπότε είμαστε καλά στην υγεία. Τι έχει από ο Δήμιος, έχει τίτλες. Όχι, κάτι έχει το φτυχιό. Είναι τίποτα μαγικής, αρχίζει να παίρνει πόδια από τα παραπολιτικά. Τον Μουτζώσε Μαρία ένα πρωινό. Η Μαρία ένα πρωινό. Ναι, δεν έχει ακούσει. Άμα σε Μουτζώσε Μαρία ένα πρωί είναι κατεμιά, αυτό. Μου βρωμάει η δουλειά, μου βρωμάει. Δεν έχει να σου βρωμάει τίποτα. Α, εντάξει, όλα καλά, ε. Αφού εδώ είμαστε κάθε μέρα. Μπράβο, ναι, αφού υπάρχει ο Μπογκάνος. Από ο Μπογκάνος θέλει και εξώδικα, ε. Τι να κάνει, έχει άλλο να κάνει. Όλοι αυτοί δεν ψάχνουν ένα νόημα ζωή. Τι να κάνει. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, είναι η Ελληνοφρένεια της Παρασκευής. Θα κλείσουμε παραδοσιακά με τις παραγγελίες της αφιερώσεις σας. Έχουμε και το Θήμιο στη γραμμή. Τη Δευτέρα πάλι με τον ίδιο τρόπο θα είμαστε. Τη Δευτέρα, ναι, θα είμαστε πάλι με τον ίδιο τρόπο. Ελπίζουμε μέσα στην εβδομάδα να αποκατασταθεί, ελπίζουμε, ας μην το πούμε. Πάντως θα είμαστε κάθε μεσημέρι μία με δύο Ελληνοφρένοι. Φωνή κανονικά θα από είναι. Όπου μπορεί να βγει και όπως μπορεί να βγει. Και με όποιο τρόπο, βέβαια. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθούν οι παραγγελίες αφιερώσεις σας. Γεια σας. Για την Παρασκευή. Μπογδάνα με παχαλοσατανίστριες λεσβίες βήκαν μάλιστας και δεν συμμαζεύεται αυτά τα ωραία που είχε πει. Και τους δαίμονες, όχι όμως βυθή η καρτέλα, τους δικούς σου με τον Μουζουράκη. Να τα, είδες. Κλέβουμε κιόλας. Βλέπεις παραστάσεις και μετά έχεις και ιδέες καινούργιες. Έγινε, θα το βάλω. Είδες. Αυτό κάνει η τέχνη, δίνει ρεθίσματα. Λοιπόν, έλα, γεια. Γεια. Ένα από τα φρούτα της νέας εποχής είναι η. Παγανίστριες μάγισσες. Σκέψεις μακάβριες συνέχεια με κυνηγούν. Στιγμή δεν λέω να ησυχάσω. Σε αντίθεση με αυτό το οποίο θέλουν να υποστηρίζουν οι σπισιστές, οι αντισπισιστές, οι vegan λεσβίες, οι αναρχικές μάγισσες. Σαν μια κατάρα και ανάθεμα με απειλούν. Τα λογικά μου πάω να χάσω. Μπαχαλοσατανίστριες που βεβηλώνουν εκκλησίες. Καμένος μέσα στο κενό λες και ακρόβατο στα όρια της παραπροσύνης. Παγανίστριες μάγισσες. Κάτι παράξενο συμβαίνει και εξωφρενικό. Τον είπα μονάχο μη μ' αφήνεις. Τις ξέρετε τις Wiccas? Με εξουσιάζουν και αδεδεύονες πίσω που τρέχουν και με προστάζουν και τα μυαλά μου έχουν γεμίσει ιδέες αιμονές. Μπαχαλοσατανίστριες. παρακαλώ, σατανίστριες. Τις ξέρετε τις Wiccas? Παγανίστριες μάγισσες. Τι λέγεται? Ανέλπιστο. Ανέλπιστο. Κύριε Σιμίτη, εσείς. Α, όχι, αυτό είναι άλλο. Εάν κάνεις αύριο την εκπομπή με τον Καλαμούκη για τον Μπογδάνο, το τραγούδι εισαγωγής είναι ο Ρουφιάνος του Λουδία. Φιλάκια για στους δυο σας. Γεια. Εγώ είμαι ο υπάλληλος που ξέρουν οι πάντες. Κοιτάζω τους εργάτες αν χτυπάνε τις κάρτες. Τους βλέπω αν δουλεύουν ή αν ξύνουν. Στο Ρουφιάνε μάιν ταλέντο. Then in a Rufiano's, O Costas, a Bogdano's. Then in a Rufiano, O Costas, a Bogdano's. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Σκέψεις φοβές με συγκλονίζουν ασταμάτητα. Ερετική διαφορισμένη. Με κυνηγούν, με βασανίζουνε αλίπητα. Ναι, κάτι μέσα μου πεθαίνει. Κάποιοι σίγουρα ζηλέψαν την αγάπη μας. Ξόρκια και μάγια θα έχουν κάνει. Δεν εξηγούν τα αλλιώς αυτά που μας συμβαίνουνε. Δεν το αντέχω άλλο, φτάνει. Μπορώ να δώσω μια παραγγελία για την Παρασκευή? Δώσε. Στη μνήμη των νεκρών, το Δεκέμβρη το 1944, τον ύμνο του Ελλάς με τη Μαρία Δημητριάδη. Αφιερωμένο στον Μπογδάνο, Γεωργιάδη, Βορύδη και σε όλους γερμανοτσολιάδες. Βάρε και το σχίτες μαζί. Τα χαιρετίσματά μου στο Θήμιο. Με το ντουφέκι μου στο νόμο, σε πόλεις κάμπους και βουνά, της Λευτεριάς ανοίγω δρόμο, της Τροβάγια και περνά. Εμπρός Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς για την Ελλάδα, τα Θήμια και τη Λευτεριά, σαν κροβουνά. Σε αυτές τις εκλογές, ευρωεκλογές και εθνικές εννοώ, αισθητή ήταν η απουσία του κ. Βασίλη. Mm. Δεν τηλεφώνησε να δώσει γραμμή. Όντως, όντως. Νομίζω απέχει. Τον έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, τον έκανε και αυτόν απολυτή. Λες, Θα βάλω στην Παρασκευή εκείνο το τηλεφώνημα που του έδινε σε οδηγίες για το τι να φορέσει στη Μύκονο. Να σου πω, Βασιλή, τώρα το καλοκαίρι στην παραλία πας. Πάω, έχω ένα καπέλο ψαθεί, ωραίο, μεγάλο, έχω γυαλιά, έχω και ένα ραδιοφωνάκι κοντά και το βάνω εγώ τα ραδιό, πίνω καφέ, έχω ένα φιλαράκι εκεί, πίνω καφέ. Τι μαγιό φοράς? Μαγιό, που είναι σαν σόβρακο, τέτοιο μακριό. Μποξεράκι, αυτά τα χαβανέζικα με τα λουλούδια. Όχι, παιδί μου, κανονικό, πώς είναι το σόβρακο το μακριό, αλλά πώς θα λένετε σόρτς, να το πούμε έτσι. Τέτοιο, τι θα φορέσω εγώ τώρα, επιτρέπετε εγώ να φορώ άλλα πράγματα, δεν επιτρέπετε? Λέω μήπως έβαζε σλιπάκι. Όχι ρε, δεν βάνα. Που φοράνε ηλικιωμένοι. Όχι ρε, τι λες τώρα, εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος, φορέσω εγώ σλιπάκι, αυγώ εγώ στη... Δεν είπα τάγκα. Δεν με επιτρέπετε αυτό. Τάγκα θες να βάλεις? Τι να βάλω? Τάγκα. Πάπια. Τάγκα. Τι είναι αυτό? Το τάγκα, στρίγκ. Στρίγκ. Ναι. Τι είναι αυτό το στρίγκ? Πού είναι ο κόλος απ' έξω. Εγώ. Ναι. Μα δεν είσαι καλά τώρα. Μην δεν είσαι σοβαρός. Εγώ τέτοια πράγματα. Ρωτάω. Όχι, να μην ρωτάς, εγώ δεν επιτρέπεται. Εγώ είμαι άνθρωπος άλλος. Εγώ φορώ το κανονικό που πρέπει να φορέσει ένας σοβαρός άνθρωπος. Τι θα φορέσω εγώ, τι είναι να πάγω, πού θα πάγω? Όχι στην σιγά είναι και πολλής. Όχι στην string. String, θα φορέσω εγώ string. Ναι. Γιατί να το φορέσω, υπάρχει λόγο να το φορέσω, με γελά ο κόσμος? Όχι, δεν σε γελά, είναι σεξι. Είναι σεξι και μαυρίζουν τα κολομέρια. Να Άκουγα, εσύ φύγει, μου φαίνεται. Εγώ σε αγαπά, δεν θέλω να φύγει, να μείνει άνθρωπο εκεί που είμαι η κοινωνία μα. Κρατιέμαι με δυσκολία. Ήρθαν όλα τα από το εξωτερικό μα και φέρανε την πορνεία. Την πορνεία. Δεν είναι πορνεία. Εγώ, α πούμε, Βασίλη μου, κάνω μπάνιο τόπλε με στρινγκ. Τι τόπλε. Τόπλε, δεν φοράω από πάνω σου τιέν. Αφού. Τι δεν φορά σου τιέν. Ρε, τι λε τώρα, ρε. Εσύ είσαι σερνικό, τι σου τιέν. Σερνικό, όταν λέμε σερνικό, σου βαρύ, ρε. Κάτσε φρόνημα, κάτσε μη μη. Ενώ ρε παιδί μου έχω τα στέλια μου έξω. Θα πάρω τη ζημάνα σου. Ναι. Ο πατέρας ζούνε. Ναι. Θα τον πάρω τηλέφωνο, μα την Παναγία. Θα βρω το τηλέφωνο, θα του πω. Γιατί άμα δεν ζούσε, θα τον έβρισκες εσύ. Όχι, αλλά τώρα τον ευρώ, να τον άνθρωπο του πω το παιδί έφυγε από τον δρόμο. Με καταπέμπουν, με να κάνω μαύρισμα, ρε Βασίλη μου, να μαυρίσω και τα κολομέρια. Οι γκόμενε, ρε παιδί, να οι γκόμενε που φυσάνε να είμαι γυναίκε, να πουλάτε αντριλίκη να είμαι. Α, τι καβαλάτε, τάγκ να πάνε να τι καβαλάτε. Τι μου λε τώρα με έναν. Πού να καβαλά με τέτοια ζέστη. Θα πάρει να βρει μια δροσά κάτω στη θάλασσα κάτω. Ναι. Θα πα ένα δέντρο στη θάλασσα που κάτω θα πάρει. Α, τι ανώμαλα πράγματα είναι αυτά. Παπαπαπα, μα τι παιδάκια παίζουν εκεί. Να σου πω. Παίζει ρακέτε. Όχι, ρε, δεν έχω. Εγώ εκεί έχω κάθο με στη θάλασσα. Επειδή έχω πάρει μια καρεκλίσα, έχω το ράδιο ακούω εκεί. Διάφορα τραγούδια να πούμε, κάθομαι εκεί με την νοικοκυρά μου. Η νοικοκυρά τι μαγιο φοράει? Μαγιο που φοράνε οι γυναίκες, τι φοράει? Στρινγκ. Τι να φορέσει στρίγκ. Οι γυναίκε τέτοια φορά. Χορεύεται να φορέσει στρίγκ. Η γυναίκα η διάμονη είναι μεγάλη γυναίκα, θα φορέσει στρίγκ. Τότε μπορεί να τη πάρει αυτά τα μοντέρνα, τα βραζιλιάνικα που είναι παρτό, το παρτό. Παρά που φορεί μία χριστιανή σοβαρή νοικοκυρά. Τέτοια φορεί. Αν και χριστιανή. Το παρτό το φοράνε και οι χριστιανέ το παρτό. Ποιο? Έχει και σταυρό μπροστά. Ποιο? Το στρίγκ πίσω κάνει κάτι σαν σταυρό, είναι και τι χριστιανέ. Όχι, όχι, μακριά, εμεί δεν είμαστε τέτοια ηλικία, τέτοια άνθρωποι. Εμεί είμαστε αλλιώτικα και να το ξέρει αυτό. Αυτό φεύγει εσύ. Λίγο συντηρητικό όμω, α τη γυναίκα ελεύθερη. Ναι, η γυναίκα δεν επιτρέπει. Η γυναίκα είναι σοβαρή και καλή. Να με, εγώ έχω βγάλει μια ζωή μαζί τη. Ναι, ναι, η γυναίκα είναι σοβαρή. Εσύ, αυτή έβγαλε μια ζωή μαζί σου. Ή συνέβαλε με άλλε τη ζωή όλε μαζί. Όχι μαζί, εγώ είμαι εντάξει. Η γυναίκα μου είμαστε σπαθοί χαρακτήρε. Δεν είμαστε. Το παίζουμε εμεί που ουσιαστικά τέτοια. Εμεί είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Σκέψει φρικτέ με βασανίζουν αδυσόπιτα. Μέσα μου κάτι έχει αλλάξει. Και απόκτησα διπλή προσωπικότητα και ο μισός έχω λυσιάξει. Σε ηκετεύω, παντοδύναμε, σε κυπαρώ. Βοήθησέ μας να σωθούμε. Στην εκκλησία πάμε τόλοι, σε παρακαλώ. Οι δυο μας να προσευχηθούμε. Για την Παρασκευή έχει ο Κωνσταντίνο ένα τραγούδι που λέγεται 6 του Δεκέμβρη. Αν μου γουστάρεις, βρες και βάλ το, είναι για τη μέρα. Για χαρά. Yeah. Νύχτα των γυμνών Θεών και θύμα τους το 16χρονο. Το βήμα τους κοίτα τις μητέρες. Τα ψυχό πως τα αγκαλιάζουνε. Νύχτα της ταχιάς οργής, της έκρηξης, της βαμμένης αφορμής. Της έκπληξης νύχτα συμφωνία αυτών που μέσα τους παράζουνε. Νύχτα του Δεκέμβρη. Λύπη του Δεκέμβρη. Και τα μυαλά μου έχουν γεμίσει δαίμονες. Thank you.